ہر شے پر قادر ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر شے پر قادر ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، تخلیق ہے کائنات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، تخلیق ہے کائنات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو حکم دیا وہ ٹل نہ سکا، جو فرمایا وہ رہا، جو حکم دیا وہ ٹل نہ سکا، جو فرمایا وہ رہا، دیکھی ہے اٹل ہر بات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھی اٹل ہر بات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر شے پر قادر ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر عالم کا مسجود ہے تو، ہر عالم کا معبود ہے تو، ساجد ہے سب مسجود ہے تو، مقصود دو عالم ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، مقصود دو عالم ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر شے پر قادر ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو جاہ جسے قادر مطلق ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے قادر مطلق ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر شے پر قادر ذات تیری، سبحان اللہ سبحان، ہر عیب سے مطلق پاک ہے تو، اور خالق حق افلاک ہے تو، ہر عیب سے مطلق پاک ہے تو، اور خالق حق افلاک ہے تو، ہے یوں بھی مقدس ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے یوں بھی مقدس ذات تیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر